Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Раздзел 7. Назаўтра раніцай Самусенка прачнуўся дома ў сваім ложку, ад якаснага спіртнога і добрай закускі нічога не балела. Галава была ясная, хаця засядзеліся яны дапазна, і дамоў яго прывёз шафёр Літава, такі ж невысокі, ладна скроены, спрытны, як і Літаў, толькі не гаваркі. Прачнуўся, успомніў усё, і першая думка была, як гэты Літаў, увесь час яго заманьваючы, умудрыўся так і не раскрыць абяцаную таямніцу. Пратрымаў на кручку, не будзем прыспешваць, яшчэ не час, ды нічога і не сказаў. Да начнога століка каля ложка быў прыхінуты кіёк, на століку ляжала папка Літава і аванс, сінія з серабрыстай ніткай палоскай купюры еўра. Гледзячы на папку, а больш на грошы, Самусенка адчуў, як у другі раз нешта нядобра кальнула ў сэрца. Бункер, дзіўная жонка, гэтая нездаровая цікавасць Літава да тэмы, хто каго мог бы забіць. «Ды не, ён добры хлопец», – прамармытаў Самусенка, нібы спрачаўся з некім, хто казаў адваротнае. «Ну, праўда, не ў якасці ж кілера ён спатрэбіўся». Хутчэй за ўсё, таямніца Літава ў тым, каб заснаваць рэдакцыю часопіса ці, можа, уласнае выдавецтва. Тэкст Літава ён прагледзеў і знайшоў яго не лепшым і не горшым за іншыя тэксты такога ж кшталту. Іх смела можна не толькі не чытаць, а нават не прабягаць па дыяганалі. Хапае першага сказа, каб зразумець, што яны дзеляцца на ўсяго дзве канцэпцыі, абсалютна кантрастныя, якія не толькі не дапаўняюць, а катэгарычна выключаюць адна адну. Першая – усё, што з усходу, кепскае, крывавае, разбуральнае, захопніцкае. Усё, што з захаду, добрае, мірнае, стваральнае і вызваленчае. Літаў належаў да другіх, так што ніякіх асаблівых вымаганняў гэтая рэдактура падпрацоўка не патрабавала, наадварот, развейвала, і грошы былі, лічы, што дармовыя, падумаў Самусенка. З таго часу цёмная паласа ў яго змянілася на светлую. Ён пачаў пісаць другую частку манаграфіі, ён нават узяўся памаленьку аднаўляць старыя сувязі. Напрыклад, пачаў заходзіць у госці да свайго былога студэнта, самотніка, паэта. Як мог, ён стараўся развесяліць яго чытаннем манаграфіі, картамі, шахматамі, абмеркаваннем палітычнай сітуацыі. Яму падабалася падсмейвацца, бяскрыўдна пакепліваць з паэта, а калі-небудзь за чаркай віскі ці самагонкі раскрываць душу. «Парадокс», – казаў ён, – «людзі задыхаюцца ад адзіноты, выдумалі віртуальнае жыццё сацыяльных сетак выключна ад адзіноты, і ў той час мы, два хай сталага веку, але яшчэ ў саку, разумныя мужчыны, абодва адзінокія, ніхто намі не цікавіцца. Я просто здзіўляюся, чаму на нас дасюль яшчэ не выйдуць якія хоць бы аферысты, чорныя рыэлтары ці што. Усё весялей было б. Пачытаеш, паглядзіш тэлевізію, поўна такіх выпадкаў, хаця б за кватэры. У мяне ёсць знаёмы, таксама былы мой студэнт, зямляк мой з Палесся, сала ў яго купляю, калі і самагонку, вось гэтую, якую мы п'ем. Дык вось, расказваю яму, а ён не верыць». Мінуў студзень, прайшоў люты, а прыкладна ў канцы сакавіка Самусенка зразумеў, што самаходзь пачапіў сабе на ногі гіры. Рэдактарскі хлеб аказаўся нялёгкі. Ён убачыў, што аддае чужому значную частку душы і энергіі, якія трэба было пашчаджаць на сваё, на любімую манаграфію. Ён пачаў думаць, як быць. Адмовіцца? Пра гэта не магло быць гаворкі. І прызнання сваёй слабасці, і проста неразумна самаходзь страціць сяброўства з мецэнатам. Неяк раз, седзячы ў паэта за шахматамі, робячы выгляд, што задумаўся над ходам, Самусенка цягнуў сваё «Текстакс, що він робліць?» І тут тюкнула ў галаву. Шукаю акуляры, а яны на носе. Вось перад табой ідэальная кандыдатура. Праўда, літа ўпрасіў трымаць у тайне, але на крайні выпадак можна будзе патлумачыць, што някепска таму ж літаву падтрымліваць сувязь з чалавекам, які працуе ў часопісе, звязаны з выдавецтвамі, рэцэнзентамі, крытыкамі. Да таго ж літаў, здаецца, сам прасіў пазнаёміць яго з творчай элітай. У той жа вечар ён уламаў капрызнага паэта, пераклаў на яго плечы абрыдлую рэдактуру, заплаціўшы яму палавіну ад таго, што плаціў яму літаў. Па прынцыпе піраміды, рак у сваю чаргу мог знайсці літраба, а той яшчэ аднаго, як дзяленне клетак і атамаў. Літаў, які б не быў дылетант, пры перадачы чарговай порцыі чыткі адразу ўбачыў чужую руку. Давялося прызнацца. Не сам, памаглі. Дык гэта проста выдатна, вы павінны абавязкова нас пазнаёміць. А пасля таго, як пабываў у рака, збянтэжана, нават крыху разгублена казаў: «Ну вы і знайшлі мне рэдактара, я пабыў з ім 10 хвілін, а 10 гадзін прыходзіў у сябе. І ведаеце, што я скажу, вось гэты пайшоў бы на дуэль, і не ў 19 стагоддзі, а цяпер». «Ды вы што, ён гарны хлопець, а які тонкі лірык!» Сентыменталізм, прыкмета жорсткасці, вы бачылі яго вочы, халодныя, ледзяныя. Калі ён выхопліваў жытон, я выпадкова сустрэўся з яго позіркам, і мурашкі па скуры пайшлі. Самусенка вымушаны быў прызнацца, што калі-небудзь і яму рабілася не па сабе ад вачэй рака, ад яго дзіўнага замірання, глядзення праз сцены некуды ў далячынь ці ўнутр самога сябе. Як бы ні было, а ён застаўся толькі ў якасці кур'ера паміж літавым і ракам. Зноў можна было з лёгкай душою займацца любімай манаграфіяй, а другая частка яе пайшла куды весялей за першую. Тут пейзажа было хоць адбаўляй, колас з Гарэцкім, наперадзе чорны з Мележам, а там і да Пташнікава, і ўсяго філалагічнага пакалення недалёка. Вось дзе раздолле! Ішоў дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам, да канца вясны, усю палавіну лета, літаў ні словам не абзываўся пра славуты час ікс. Самусенка пачаў быў падумваць, што і няма ніякай тайны, а было тое сказана літавым проста для звязкі слоў. Як у пятніцу 17 ліпеня каля 9 вечара літаў нечакана пазваніў, вясёлы, бадзёры, паведаміў, што выдатна з'ездзіў, усё гатова, пацікавіўся, як рухаецца манаграфія, а яшчэ папрасіў зараз жа схадзіць да паэта і персанальна запрасіць на заўтрашні раўд. «Скажыце, што яго чакае вельмі прыемны сюрпрыз. Пасля я вас набяру». Самусенка ўсё акуратна выканаў, калі выходзіў ад паэта, у вечаровым сутонні старэчым зрокам заўважыў каля пад'езда нейкую нібыта знаёмую жаночую постаць побач з машынаю. Ён спыніўся і пачаў углядацца. Жанчына адвярнулася. І тут Самусенку ў трэці раз, як некалі зімою, непрыемна да фізічнага болю кальнула ў сэрцы. Паціраючы левую грудзіну, ён прыйшоў дадому, дастаў папку з манаграфіяй, пяшчотна дрыготкімі пальцамі пагладзіў яе. Сядзеў з ёю на каленях, чакаў званка ад дабрадзея і не разумеў, што яго так глыжа.